الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ليوك ونتري شرن نامه من شهر الله المحرم mwaka 1442 katika darsa ya kitabu akhlaqu hamalat alquran lilimam al-ajurri rahimahullah ta'ala bi sharh fadilat ash-shaykh abd al-razzaq ibn abd al-muhsin al-abbad hafidhahullah ta'ala tuendelea na babu dhikri akhlaqi ahli alquran تلفكية قول المصنف رحمه الله تعالى أكيرز هم يولي أن يصوم قرآن وكي زنغتيا نكجي يساب نفسياك قال همته إيقاع الفهم لما ألزمه الله عز وجل من اتباع ما أمر والانتهاء عما نهى ليس همته متى أختم الصورة أو متى أختم الصورة همته متى أستغني بالله عن غيره متى أكون من المتقين متى أكون من المحسنين متى أكون من المتوكلين متى أكون من الخاشعين متى أكون من الصابرين متى أكون من الصادقين متى أكون من الخائفين متى أكون من الراجين متى أزهد في الدنيا متى أرغم في الآخرة تلفكية سيمهي كتك من المصنف رحمه الله تعالى katika yale maswali anaojiuliza yule anayesoma Qur'an akiwa ni mwenye kuizingatia Qur'an. Mata atubu minadhunub, katika yale anaojiuliza na kujihesabu nayo nafsi yake, lini nitatubia kutokana na madhambi. متى أعرف النعم المتواترة؟ متى أشكر عليها؟ نليني انتزت أنبوى نعمة الله سبحانه وتعالى نينجي زن يكفوتانا نليني انتم شكور الله سبحانه وتعالى كنعمة هزي. Allah subhanahu wa ta'ala amemneemesha mwanadamu na neema nyingi sana, lakini wengi katika watu hawana shukrani. Ya ayuha al-insanu ma gharraka bi rabbika al-karim alladhi khalaqak fasawwaka fa'adalak fi ayi suratin ma shaa rakkabak. Ukiangalia katika umbile tu alilokuumba nalo Allah subhanahu wa ta'ala, na neema ngapi Allah amezijalia. Leo viungo vyako mwenyewe katika mwili wako huna nguvu ya kuvipeleka unavyotaka wewe. Kwa mfano, moyo wako huna nguvu nao. Kwani yule anayepata maradhi ya moyo aweza kucontrol moyo wake? Ni Allah ndiye alipeleka. Ukiangalia maini yako, figo zako, nani anayezichunga? Kuna kazi gani unaoifanya wewe? Lau kama Allah subhanahu wa ta'ala atakuacha. Bali tizama suala la usingizi tu unapolala usiku. Hivi nani anayejua kuendelea nini anapolala? Allah subhanahu wa ta'ala sema, قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن Kwa Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayewalinda nyinyi na kuwahifadhi usiku na mchana. Lini utakaa ushukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala nyingi ambazo huwezi kudhibiti idadi yake? Mmoja katika salaf asema, idha aradta an ta'rifa ni'mata Allahi alayk faghmud 'aynayk. Ukitaka kujua neema Allah subhanahu wa ta'ala nyingi alizokupa, hebu fumba macho. Fumba macho bimaana uwe kama ambaye hauoni vile, umekuwa kipofu. Na wako watu ambao wana upofu, Allah amewapa mtihani na ibtilaku, hawaoni. Hakumbuka sasa neema moja baada ya nyingine Allah alizowapa. Na mitume wa Allah hili jambo walikuwa wanapolingania watu wao wakiwakumbusha, fadhkuru ala Allah, kumbukeni neema za Allah. Sababu nafsi imeumbwa kuwa yamshukuru yule anayefanyia fadhila. Nafsi imeumbwa humshukuru yule anayefanyia fadhila. Kwa ukizikumbuka hizi neema, bila shaka utamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio kuona Allah katika aya nyingi awakumbusha wanadamu na kuambia, ya ayuha nnasu dhkuru ni'matallahi alaykum, enyi watu kumbukeni neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu yenu. Na ndio maana akawa mushrik ni muovu kabisa, kwa sababu mushrik Allah ndiye anayemneemesha kila neema aliyokuwa nayo, kisha haki ya ibada ampelekea siku Allah. Hapa ndio kwenye hatari. Bali wengine mpaka neema za Allah wakazinasibisha kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Neema ni zake yeye Allah, wakazinasibisha kwa asiyekuwa Allah. Hivi mwajua kuwa kuna baadhi ya watu waitakidi kuwa kuna watu kama wao viumbe, watu wa riziki. Wallahi wa rabbi, kuna watu waenda kwenye kaburi amuomba riziki mfu, mtu ashafariki amuomba riziki. Bali hata tusiende mbali na haya, wayaitakidi ghulatu sufia, shekhe ndiyo anayeteremsha mvua, ndiye anayempa yeye riziki. Sasa kwenda kumuona yule shekhe mpaka ulipe, walipa pesa kisha ndio waingizwa kumuone yule shekhe, ili yule shekhe akupewe nini? Riziki. Ikiwa kwa fikra hiyo, ni nani anayempa mwenzake riziki katika nyi wawili? Wewe unailipa pesa ama yeye alikaa ndani pale anguja pesa zako? Ikiwa ni kwa akili za kibinadamu hizo mnazofikiria nyinyi, itakuwa wewe ndio umpa riziki shekhe. Sasa vipi waenda kumpa mtu pesa kisha umwambia yeye akupe riziki, na wakati wewe ndio umletea pale? Mtu akasahau neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu yake. Na hii ikawapeleka wengi katika watu wakaingia katika aya, walakinna akthara an-nasi la yashkurun, wengi katika watu washukuru neema za Allah. Na wengine waangalia yale waliokuwa nayo katika mapungufu tu, bimaana haoni yeye neema nyingi ambazo Allah amempa, au na kila alichokikosa peke yake. Al-Imam Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahimahullah, sahibu abwa'i al-bayan fi tafsir al-Qur'an bil-Qur'an, wanawachuoni mkubwa muasir rahmatullahi alayhi, al-Imam al-Shanqiti kwa zuhud aliyokuwa nao ameishi nchi ya Saudia, alikuwa hajui kutofautisha baina ya noti moja na nyingine. Wallahi rabbi, si mtu yafanya mzaha, hajui kutofautisha. Hata mshahara wake ukiingia yeye asomesha, wanaoshika ni watoto wake, hata habari hana. Aeleza kumwambia mtoto wake, nafikiri ameandika katika maisha ya Imam Shanqiti, siku moja alipatwa na shida sana. Mwajua kama al-Imam Shanqiti ashawahi kushindwa kulipa kodi mpaka katolewa nje ya nyumba yeye na familia yake wakaa nje, amfukuzwa nyumba. Na wallahi angelitaka angepewa katika dunia kile anachokitaka, namna alivyokuwa kiheshimiwa. Aweza kuja Malik ndani ya Madina, kila anachokitamani ni kukaa chini ya darsa la Imam Shankati. Kitu kwenye darsa msikilize Sheikh Shankati, mfalme amsikilize yeye. Hivi yashindwa kumwambia nifanyie jambo fulani fulani, lakini hana haja na dunia. Asema nikaenda kumwambia jirani kuwa naomba unikopeshe, sina kitu, naomba unikopeshe nitakulipa. Siku ile waliogana kuwa time fulani njoo uchukue kile ambacho nitakukopesha. Sheikh Shankiti yasema kuwa nikawa nasikia dhiki na una haya kweli kweli. Naenda lakini akili yangu haifanyi kazi. Kufikia karibu pale niende niingie kwa jirani, nikakumbuka neema nyingi ambazo Allah amenipa. Mimi ni mtu Allah ameniruzuku ilmu. Wallahi mfano wake hakuna katika kufasiri Qur'an wakati wake na baada ya kuondoka. Hakuna mfano wake. Sheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi katika tazkia aliyotoa sema baada ya Ibn Taymiyyah sijaona mtu katika ilmu ya kuifahamu Qur'an kama Shankiti. Baada ya Ibn Taymiyyah kumepita imma wangapi? Na huyu huyu Shankiti aenda pale sasa akopa, akasema nikakumbuka neema ya Allah kunifahamisha mimi kitabu chake. Ni mtu ambaye ni mfasiri wa Qur'an wa kikweli, ana ilmu katika lugha, katika fani yoyote mwambie. Asema nikashindwa kwenda kule, na una haya Allah zile neema alizonipa, kisha naenda na muhitaji ya kiumbe, wakati ni jambo jaiz, mtu aweza kwenda kuchukua deni akalipa, hakuna makosa katika hili. Asema akasujudu kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema nyingi alizompa, akageuka karudi zake. Asema wallahi sikuweza kwenda kuchukua. Lakini ukitizama neema Allah alizokupa, yale mambo madogo madogo uliyokosa huwezi kuyaona, so vitu vya kawaida. Kwa hiyo wakati wa soma Qur'an ni ujiulize, mata aarifu ni'am almutawatira mata ashkuru alaiha, lini nitamshukuru Allah kwa neema kama hizi nyingi alizonipa, lini nitashukuru? Sikukaa wewe ukiambiwa vipi hali yako, wataja matatizo tu wewe. Wallahi kuna watu wajuta mwisho kumuuliza hali yake. Mimi najua kuna watu siwaulizi hali zao. Asalamu alaykum salaam. Aya, asalam. Maana ukisema tu vipi hali yako endeleaje, sasa utanyamaza usikize visa. Mimi nina hiki, mimi nina kile, mimi tena da, basi jana sikulala kitu cha nyuma, mara sijui watoto nipigia nini, mara hivi mara. Yaani mwanzo mpaka mwisho ni mashtaka tu. Utasema yani huwa at'asun nas, hakuna mtu anaishi na shida kama yeye. Kwa nini? Hebu kumbuka neema za Allah juu yako, sema alhamdulillah. Hata ukapatwa na shida ni alhamdulillah ala kulli hal. Hiyo pia ni neema Allah amekupa kurudisha kwake. Hakuna kazi mbovu anayoifanya Allah subhanahu wa ta'ala, zote ni njema, zote ni khairi. Ajaban li amri almu'min inna amrahu kulluhu lahu khair. Qala mata a'qilu 'anillahi jallat 'azamatuhu alkhitab. Ajiulize pia, lini nitafahamu maneno yatukayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasoma Qur'an lakini lini nitayafahamu haya maneno naambiwa mimi, nitayafahamu lini? Mata afqahu ma atlu, lini nitaelewa ninachokisoma? Mata aghlibu nafsi ala hawaha, lini nitaishinda nafsi yangu juu ya matamanio yake? Nafsi yangu mimi lini nitaishinda? متى أجاهد في الله عز وجل حق الجهاد؟ لين نتبيانا جهاد كتكنجية الله حق جهاد كتبيانا نفسياك كتككمتي الله سبحانه وتعالى. ukajipinda katika kuwa katika watu wa kheri. Mata ahfadhu lisani, lini nitauhifadhi ulimi wangu. Mata aghuddu tarafi, lini nitafumba macho yangu kutokana na haramu. Mata ahfadhu farji, lini nitahifadhi tupu yangu kutokana na haramu. Mata astahyi min Allah azza wa jalla haqqa alhaya, ni lini nitamuonea haya Allah subhanahu wa ta'ala haki ya vile navyostahiki kuonewa haya. Na hili pia laja mtu akikumbuka neema za Allah subhanahu wa ta'ala kisha afanya maasi. Mmoja katika salaf akiulizwa hali yake akamjibu mwenzake, asbahna nataqallabu fi ni'amillah, tumeamka na kupambukiwa twapendukia katika neema za Allah kutoka moja kwenda na nyingine. Hatta stahyina min Allah, mpaka tuona haya kwa Allah, namna anavyotuneemesha kwa neema mbalimbali, na sisi tumkabili na nini? Na mahsia. Lini mtakuwa na haya, haki ya kumuonea haya Allah subhanahu wa ta'ala? Wallahi lau kama mmoja wetu atafadhiliwa na mtu akampa hiki akampa hiki akampa hiki akampa kile katika shida akamsaidia, hawezi kufanya jambo mbele yake yule mtu ambalo litamwangusha yeye mbele ya macho yake. Atachunga sana, hata maneno pia anapozungumza achunga sana. Vipi Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ndiye anayekuneemesha na kila neema na kila unachokifanya? Allah akwambia, alam ya'lam bi anna Allah yara, je, hujui kuwa Allah aona kila unachokifanya? Mata ashtaghilu bi aibi, lini nitajishughulisha mimi na aibu zangu na dosari nilizokuwa nazo na mapungufu? Mata uslihu ma fasada min amri, lini nitatengeza kilichoharibika katika mambo yangu? Kila mmoja ana yake, utayatengeza vipi? Mata uhasibu nafsi, lini nitakaa chini nijihisabu mimi nafsi yangu? Kaa chini peke yako jihisabu. Hili ni jambo ambalo wengi kati yetu sisi hatulifanyi, mpaka mtu akifikiwa na mauti ndio akumbuka, la, kuna mambo mengi sana yalikuwa yamempita. Qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt, bora kuanzia sasa. Hasibu anfusakum qabla antuhasab, jihisabuni nafsi zenu kabla hamjafikia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala mkahisabiwa. Ikiwa kuna dhulma waifanya ukarudi nyuma, ikiwa wajidhulumu nafsi yako kwa maasi ukarudi nyuma ukaomba tauba na maghfira, na milango ya tauba iko wazi. Allah subhanahu wa ta'ala huwasamehe waja wake wanapotubia kwake, hata akafanya dhambi gani Allah atamsamehe. Maadamu amerudi kikweli kwa Allah atamsamehe. Kuna zaidi ya watu ambao walikuwa wakiwaua vipenzi wa Allah kwa wingi tena, na bado Allah asema, innal ladhina fatanu almu'minina walmu'minati thumma lam yatubu, bado awaita wafanye nini? Tauba. Bimaana lau kama wangetubia mimi ningewasamehe. Na hawa waliwaua waumini, na Allah zungumza maneno kama haya. Mata atazawadu liyomi maadi, lini nitajiandaa kubeba kile kitakachonufaisha mimi siku ya akhira? Leo imekuwa jambo la akhira kama jambo la kawaida tu, hata si chochote yani. Yani watu waamini akhira, muislamu aamini akhira, lakini vile anavyofanya ni muamala au fanya kana kwamba hata hajali kuwa kesho atasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuwa mmejiandaa vipi mimi kwa ajili ya kwenda nayo amali ile kesho akhira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Mata akunu anillahi radiyan, lini nitamridhia mula wangu kwa kile alichonipa katika neema mbalimbali na kuridhia na kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala? Mata akunu billahi wathiqa, lini nitakuwa mimi na imani na mula wangu Allah subhanahu wa ta'ala? So kuna watu yale pia matendo yao wanayofanya yaonyesha ni kama hana thika na Allah subhanahu wa ta'ala. Weangalia wengine mpaka katika dua pia wajaribu, hebu njaribu sijui nitakubaliwa kama sitakubaliwa, ajaribu jaribu pia katika dua. Kwani wewe una kipi kikubwa ambacho utakiomba kitamshinda Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa ujiulize pia hili, mata akunu bizajri alqur'ani muta'idha, lini nitawaidhika kwa makamio yaliyokuja katika Qur'an, kapata mawaidha mimi nikarudi nyuma. Mata akunu bidhikrihi an dhikri ghairihi mushtaghilan, lini nitashughulishwa na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na kumtaja yoyote mwingine katika viumbe, ukawa wakithirisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ni maswali pia, jambo la dhikr na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi. Pia leo baadhi yetu tumeligura, mbali na ibada ya swala akishamaliza adhkari zake basi paka swala nyingine, bali katikati habari hana kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Mata uhibbu ma ahabba, mata ubghidhu ma abghadha, lini nitapenda kile anachokipenda Allah na lini nitachukia kile anachokichukia Allah subhanahu wa ta'ala. Mata ansahu lillah, lini nitatoa nasaha kwa ajili ya Allah, ukawapendea watu khairi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mata ukhlisu lahu amali, lini nitamtakasia Allah subhanahu wa ta'ala amali zangu nikafanya kwa ikhlas kwa ajili yake peke yake. Mata uqassiru amali, amal ni matarajio mtu anaokuwa nayo katika hii dunia. Wengi katika watu leo wana matarajio makubwa sana katika hii dunia, dunia ambayo hana dhamana hata dakika moja kuwa ataishi baada ya pale alipo. Hakuna mtu ana dhamana kuwa ataishi hata dakika moja. Nani aweza kusema sasa kama wangu kisema? Taona kila mtu atafunga mkono. Aseme mtu hapa mimi kesho nitafika, na hakika hakuna mtu anajua. Na ukasema yale maneno ni bahati nasibu tu, hujui utafika ama ufiki. Hapo ulipo ulipokaa uweza kuanguka. Basi na kile kilicho ni kuwa mtu aombe husnul khatima, kuwa mwisho wake uwe mzuri. Lakini hakuna mtu ana uhakika kuwa ataishi wapi. Lakini ni wangapi katika watu wana mipango ya miaka 100 itakayokuja? Wallahi kuna watu wana mipango ile miaka ukiangalia hataishi. Sasa lini atakata mambo kama haya katika hii dunia, ikawa ajiandaa kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya mauti. Ndio hapa ikafuata, mata ataahabu li yaumi mauti waqad ghuyiba anni ajali, lini nitajiandaa kwa ile siku nitakayokufa na kuondoka duniani na Allah amenifichia mimi siku yangu ya kuondoka duniani sijui. Wama tadri nafsun fi ayi ardhin tamut, au wama tadri nafsun madha taksibu ghada, hakuna mtu yajua lini kesho kitachuma, wala haijui katika ardhi gani itakufa, hakuna mtu anayejua. Kwa jambo la mauti Allah subhanahu wa ta'ala amelificha, hakuna mtu anayejua. Lakini laweza kuja wakati wowote ule, wa kullu ma huwa atin qarib, kila ambacho kiko njiani chaje kiko karibu. Hebu tuchukulie mfano wa kile kisa Allah alichokieleza katika suratul Baqara, cha yule bwana aliyepita katika kijiji ambacho kilikuwa khalas, hakuna watu, hakuna chochote. Asema anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Allah asema nini? Fa amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'atha. Aliposema hivyo Allah akamfisha kwa miaka 100 kisha akamfufua. Kisha akaulizwa kam labithta, hivi wewe waona umekaa muda gani, yani kutoka kufia kwake mpaka kufufuka. Qala labithtu yawman au ba'dha yawm, nimekaa labda siku moja au sehemu ya siku, yani si siku kamili, sehemu ya siku. Sasa huyu ni miaka 100 huyo amfishwa, asema ni sehemu ya siku. Twende kule kwa watu wa motoni. Watakapokuwa katika adhabu ya moto wal iyadhu billah aadhana Allahu minan nar. Allah sema qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Utaulizwa mmekaa muda gani nyinyi? Idadi ya miaka mliokaa hapa duniani ni mingapi? Qalu labithna yawman au ba'dha yawmin. Kwa wao wasema tumeishi siku moja au sehemu katika siku. Sasa waona haya masiku ambayo waishi, wallahi utakapofikiwa na mauti utaona ni siku moja ama sehemu ya siku. Wacha kufikiwa na mauti saa hivi, huo umri wako uliofika hivi, ukifikiria kuanzia utotoni mwako mpaka sasa, wasemaje, siku ngapi? Waulizeni wazee hapo, waonaje ile masiku yalivyopita? Sema subhanallah, ni kama juzi tu. Yaani ni kama hauoni ni kitu, yani mpaka pale umri wako sasa hivi ulipofikia na bado uko hai, kefu baada ya kufa ukaona mambo huko makubwa yako mbele yako. Pale ndio wakumbuka, kumbe sikujiandaa mimi kwa siku hii. Sikujiandaa kwa siku hii. Na wengi wanaokufa mvijana kuliko wazee. Lakini wengi katika watu waona ati wazee ndo wafa. Aa. Wanaokufa wengi mvijana. Kwa ushahidi nao hapa hapa. Hebu hapa tuangalie ni wazee wangapi hapa tulipokaa. Moja, mimi namuona mbili, tatu, nne, sio? Tena tuwaita wazee, sio kama ni wazee kweli, ah. Sio kakasirika tu. Hapa nafikiri wazee wako kama watano, sio? Tulipokaa. Ana vijana wangapi? Sasa nani wanaokufa sana? Vijana au wazee? Wangapi wafika katika umri wa uzee? Ni wachache, si ndio? Kumaanisha wanaokufa wengi nani? Hakitini mkiangalia wazee tu, watakufa, watakufa mwafanyini. Wengi wanaokufa ni vijana kuliko wazee. Kwa ushahidi kuwa wazee ni wachache. Na hii mmoja katika salafu salih amehitaji faida. Kuwa vijana fanyini amali. Wengi wanaokufa ni nyinyi, sio wazee. Kwa ushahidi kuwa wanaokuwa wazee ni wachache, kwa sababu wengi hufa uko chini. Sasa ukiangalia makini utakuta ni kweli wazee ni wachache sana ukipima na vijana. Msione ati mko wingi mkafikiria nyindo hamfi, wanaokufa ni wazee. Ah, waangalie ni wazee wako wachache, waliwaacha wangapi uko chini mpaka wao wakabakia. Na hao waliokufa walikufia katika umri gani? Utajua kuwa vijana ndio enda zaidi. Kwa hili swali jiulize, mata ataahabu li yaumi mauti wakad ghuyiba anni ajali. Lini nitajiandaa kwa ajili ya siku yangu ya kufa? Hebu hili suala liulize wakati watakulala usiku. Funga macho hivi. Sema kwa nafsi yako, kwa mfano saa hivi kwa mfano ndio nafa. Huku kulala kwangu ndio naenda. Uone kama utapata usingizi. Utatubu. Ukihudhurisha hilo jambo, wallahi utatubia kila siku kabla ya kulala. Na kama kuna jambo walifanya ambalo linahitaji tauba, kama ni dhulma inahitaji kuregesha, yote hayo biidhnillah Allah atakufanyia wepesi kuregesha ukikumbuka mauti. Msiende mkawasikilize wale waitwa nani wale sai? Wale psychiatrist, sio? Ati katika sababu za depression ni mtu kila saa kukumbuka mauti. Ha, si kweli. Si kweli. Bali ni katika sababu za kuhuisha moyo wako. Moyo wako utaamka. Wallahi Mtume sallama alivyoelekeza na hikma kubwa, akthiru dhikra hadi min ladhat. Kithirisheni kutaja kile kinachovunja starehe zote, al-maut. Mata uammiru qabri. Swali lingine ujiulize, lini nitajenga kaburi langu? Kujenga kaburi si kuchimba. Ni hapa wajiandaa vipi utakavyokuwa ndani ya kaburi lako. Sababu kaburi ni moja katika mawili. Imma ni rawdha min riyadhil janna au hufra min hufarin nar. Sasa ikiwa ulitaka liwe bustani, ni kuwa hapa duniani ujenge. Yaani kumbusha tarifa Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi. Nafikiri ni Malik Fahad, mmoja katika wafalme wa mamlaka, alimtembelea Ghassim. akaona nyumba yake ni ya udongo ya zamani, akaambia Sheikh Al-Uthaymeen kuwa mimi nataka kujengea villa, nitakujengea villa insha Allah. Sheikh Ibn Uthaymeen asema la, mimi tayari najenga. Kisha akataja barabara ambayo kuna makaburi kule. Hakuna alifahamu, hata wale wanafunzi hawakuelewa, walikuwa hivi shekhe yajenga ta, hakuna anayejua hapa. Yule Malik akaondoka, mmoja katika wanafunzi akamwambia Sheikh, ukutuambia kumbe wajenga bwana. Akasema yeye mkipita muone makaburi pale. Kule ndio tunakokwenda. Sasa hivi sisi twajiandaa, twajenga nini makaburi yetu. Siitaki hiyo villa. Ikiwa ni villa hapa duniani siitaki. Sisi tujengeni makaburi yetu. Na hii haimaanishi kuwa haifai mtu kujenga nyumba. Haiko huko. Wala tansa nasibaka min ad-dunya. Lakini kibaya ni kuwa mtu asahau kabisa kuwa atakikana ajenge kaburi lake kwa amali. Kwani hakukuwepo katika masahaba matajiri? Walikuwepo wengi, tena matajiri ambao wewe huwezi kufikiria. Nyinyi mwajua kama Abdurrahman bin Auf, urathi wake zile dhahabu zilivyokuwa kubwa zilikuwa zikipigwa kwa shoka ndio zigawanywe kwa warathi wake kwa shoka. Awe tu adhabu zako ni kaza bwana shoka. Viji dhahabu vyako vimeketiketi mle ndani, kichwa kimefura kweli kweli. Watu dhahabu zakatwa na shoka wagawanyiwe warathi na sahaba huyo. Ama muona walikuwa basi hawafanyi kazi? La, walikuwa wanao dunia. Lakini je, ile dunia ndio iliwapeleka katika maasi, ikawapeleka katika maovu? La, bali waliitumia kwa ajili ya kujenga akhira yao. Mata ufakiru fil mawqifi wa shiddatihi, kujiuliza lini nitafikiria kisimamo mbele ya Allah na dhiki itakayokuwa siku hiyo, siku nzito. Fadhalika yawma idhin yawmun asir, Allah sema maneno itakuwa ni siku nzito sana. Ala alkafirina ghayru yasir, kwa makafiri siku hiyo haitakuwa nyepesi, ni nzito sana. Allah subhanahu wa ta'ala ameita hii siku kwa majina mengi sana ili tujiandae kwa ajili ya siku hiyo. Lakini watu yuhibbuna al-ajila wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila, Allah ameita hiyo, wameiwacha nyuma yao wakaidharau siku nzito sana. Itakuja hiyo siku, yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Asa kabla hujafikia huko, hapa jiulize maswali. Kumalizia, mata ufakiru fi khalwati maa rabbi, lini nitafikiria siku ile ambayo nitakuwa mimi na mula wangu aniuliza maswali. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu, hakuna yoyote kati yenu nyinyi isipokuwa atazungumza moja kwa moja na mula wake. Laysa bainahu wa bainahu turjuman, hakuna mkalimani baina yao. Allah subhanahu wa ta'ala ajua lugha zote subhanahu wa ta'ala. Kwa iko siku kila mmoja wetu atasimama moja kwa moja baina yake yeye na Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi siku hii ukikumbuka ni nzito sana. Allah atutishia nayo hii siku, asema wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, iogopeni hiyo siku mtakayoregeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun, kila nafsi italipwa kwa kile kilichochuma na hakuna atakayedhulumiwa siku hiyo. Sasa ukitaka usalama wako ingia katika wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Hani maswali mazito ambayo atakikana mtu ajiulize. Maelezo Sheikh Abdul Razzaq tayasoma insha Allah Ta'ala katika kikao kitakachokuja. Bado kuna maswali mengine huko mbele. Al-Imam Al-Ajurri ameyataja, tutakuja kuyazungumzia pia insha Allah Ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.